पे मरता है, मेरा दिल तुझ पे मरता है, प्यार करता है, छोड़ना दानी छोड़ना दानी। नखरा ना कर दीवानी, नखरा ना कर दीवानी, नखरा ना कर दीवानी, नखरा ना कर दीवानी। तेरा दिल मुझ पे मरता है, तेरा दिल मुझ पे मरता है, प्यार करता है, जाने दीवानी जाने दीवानी। ना पीछा कर परवाने, ना पीछा कर परवाने, ना पीछा कर परवाने, ना पीछा कर परवाने। वादा करके ना आना, आके इतना तड़पाना। वादा करके ना आना, आके इतना तड़पाना। मैंने तुझको पहचाना, तू है पागल दीवाना। छुपके आहे भरती है, हर बात में नाना करती है। तेरी बातों में जो आऊंगी, मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। नींद लूटी चैन लूटा रूप की रानी। नखरा ना कर दीवानी, नखरा ना कर दीवानी, नखरा ना कर दीवानी, नखरा ना कर दीवानी। तस्वीर में है तू ही मेरी तकदीर में है।